بہائی مذہب، بہائی مذہب اس کو بابی مذہب بھی کہتے ہیں اور بہائی بھی کہتے ہیں، بابی الباب سے ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ بھائی عبد المقیر کا ایک بیٹا بہائی بن چکا ہے، تو یہ وہی مذہب ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کن لوگوں نے کی، ان کے عقائد کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب بنا ہے، اس مذہب کے بنانے میں روس، یہودی اور انگریز، رشین، یہودی اور انگریز تینوں کی سرپرستی شامل ہے، اور اس مذہب کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کی وحدت اور اتفاق کو تقسیم کرنا، اور جو انتہائی ضروری امور ہیں ان سے مسلمانوں کو غافل کرنا، اور مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنا، برباد کرنا، یہ ان کے پیش نظر تھا۔ یہ مذہب عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، شمسی تاریخ کے اعتبار سے سن 1846 میں، اور ہجری تاریخ کے اعتبار سے سن 1260 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس مذہب کا جو سب سے پہلا بانی ہے، جس نے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کا نام ہے مرزا علی شیرازی، مرزا علی شیرازی۔ اس کی پیدائش ہے سن 1819 میں، اور ہجری کے اعتبار سے سن 1235 میں، اور اس کی وفات ہے سن 1849 یعنی 49 میں، اور ہجری کے اعتبار سے ہے سن 1365 میں۔ پھر بعد میں اس نے خود اپنے بارے میں کہا کہ وہ الباب ہے، یعنی نام تو اس کا مرزا عادی تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو کیا کہا کہ وہ کیا ہے؟ الباب۔ جب اس کی اس الباب کی نسبت سے اس فرقے کو بابیون بھی کہا جاتا ہے، بابی یہ تو اردو میں ہے لیکن عربی میں البابیون کہتے ہیں اس کو۔ اس کی وفات کے بعد پھر مرزا حسین علی، اس کی وفات کے بعد دوسرا آدمی جو اس مذہب کے بانیوں میں سے ہے اور دوسرے نمبر پر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مرزا حسین علی، اور اس کو البہا کہا جاتا ہے، اس کا لقب ہے البہا، اور البہا کی نسبت سے اس فرقے کو بہائیہ اور البہائیون کہا جاتا ہے۔ تو جب اس نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو اس نے اپنی اس تحریک کا نام باقاعدہ البہائیہ رکھا، اور بہائیت اب اس کو کہتے ہیں۔ اس نے کتاب بھی لکھی، اور اپنی کتاب کا نام اس نے الاقدس رکھا، کتاب کا نام کیا رکھا؟ الاقدس، جس میں یہی ان کے اصول وغیرہ ہیں۔ اس کا انتقال ہوا ہے 1892 میں، سن 1892 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مشہور لوگوں میں ایک عورت بھی گزری ہے جس کا نام تھا قرۃ العین۔ کیا نام تھا؟ قرۃ العین۔ اس کی پیدائش ہے سن 1230 ہجری کی، اور اس کی وفات ہے سن 1269 یعنی 69 ہجری کی۔ یہ انتہائی، کہا جاتا ہے کہ انتہائی کج خلق، بد کردار عورت تھی، اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اور پھر متعی کرتی اور کراتی رہی۔ دش کے مقام پر اس نے سن 1269 ہجری میں یعنی 69 ہجری میں اس نے کہہ دیا، وہاں پر اس نے بیان کیا، اور بیان میں کہہ دیا کہ اسلامی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ تو اس جرم میں ایران کا اس وقت جو بادشاہ تھا، شاہ ایران جس کو کہتے ہیں، وہ سنی تھا لیکن آزاد قسم کا تھا، اس کے بعد ہی خمینی کا دور آیا۔ تو بہرحال اس شاہ ایران نے اس کو گرفتار کر کے موت کی سزا دے دی۔ ان کے مشہور لوگوں میں سے ایک اور بھی ہے، یحیی علی بہائی۔ یہ حقیقت میں مرزا حسین علی کا بھائی تھا، مرزا حسین علی البہا کا بھائی تھا، ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ الباب کی خلافت کا حقدار میں ہوں، تو بہا نے فراٹ کر کے اس کو اس کے مریدوں سمیت یا اس کے ماننے والوں سمیت قتل کر دیا، اور اس طرح یہ ختم ہو گیا۔ اس نے بھی کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام ہے الالواح، یہ ان کے مشہور لوگ گزرے ہیں۔ اچھا، ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ الباب کے بارے میں یہ کہتے ہیں مرزا علی شیرازی کے بارے میں کہ اس نے ہر چیز کو اپنے کلام سے پیدا کیا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کو الباب نے پیدا کیا اور اپنے کلام سے، یعنی اپنی باتوں کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اسی طرح یہ اتحاد اور حضور کے بھی قائل ہیں، اسی طرح یہ تناسخ کے بھی قائل ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی، ان کو زوال نہیں، اور انسان اگر کوئی برا کام یا اچھا کام کرتا ہے تو اس کو جو عذاب یا ثواب ہوگا یہ روح مع الجسد کو نہیں ہوگا بلکہ صرف روح کو ہوگا۔ ان کے ہاں 19 کا عدد جو ہے یہ انتہائی متبرک ہے، برکت والا سمجھا جاتا ہے 19 کے عدد کو۔ ان کے ہاں مہینے بھی 19 ہیں اور دن بھی 19 ہیں، ہمارے ہاں تو 7 دن ہیں اور 12 مہینے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ دن کتنے ہیں 19 اور مہینے کتنے ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکیم گزرے ہیں مثلا گوتم بدھ، کنفو شیویس، یہ سارے یہ فرقے گزرے ہیں اللہ کے بندے، زرداشت، اور ان جیسے دوسرے ہندوستانی اور چائنی جو قدیم حکیم گزرے ہیں، ان تمام حکیموں کو یہ پیغمبر مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس دی گئی تھی یا نہیں، تو اس کے بارے میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کراس دی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو کراس تو دے دی تھی لیکن وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے 3 دن کے بعد، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو کراس نہیں دی گئی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے، اس عقیدے میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں تو یہ ان معجزات کو نہیں مانتے، فرشتوں کے وجود کو بھی نہیں مانتے اور جنات کے وجود کو بھی نہیں مانتے، جنت اور دوزخ کو بھی یہ نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایک عجیب و غریب قانون ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں عورت کے لیے پردہ جائز ہی نہیں، عورت کے لیے پردہ کرنا ان کے مذہب میں حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور ایک اور اسپیشل جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں متعہ جائز ہے۔ متعہ کیا ہے؟ ان کے ہاں ظاہر ہے کہ جس کے لیڈر قرۃ العین جیسی عورتیں ہوں تو ان کے گزارے ہی متعہ سے ہوگا پھر۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح مال و دولت اور عورت یہ کسی ایک آدمی کی انفرادی ملکیت نہیں بلکہ ان میں اشتراک چلتا ہے، ان میں کیا ہے؟ اشتراک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ الباب جو دین لے کر آیا ہے تو یہ دین محمدی کے لیے ناسخ ہے، لہذا اسلامی شریعت منسوخ ہے اور اس کے بجائے بہائی مذہب اب چلے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی قیامت کا ذکر تو بہت آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ البہا جب دوبارہ ظاہر ہوگا تو اس کو قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ عموماً مسلمان جو ہیں یہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہودی اقصا کی طرف بیت المقدس کی طرف، اور عیسائی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو کعبہ ہے شیراز کا وہ مکان ہے جس میں الباب کی پیدائش ہوئی تھی، جس مکان میں الباب کی پیدائش ہوئی تھی جو شیراز میں ہے، شیراز اصل میں ایران میں ہے، اور وہاں سے ہر طرح کے لوگ، یعنی اچھے سے اچھے لوگ، حافظ شیرازی جس کو بلبل شیراز کہا جاتا ہے، وہاں کے مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں، اسی طرح شیخ سعدی جو ہیں یہ بھی وہی کے ہیں، اور بہت سارے محدثین اور فقہا وہاں کے صوفیہ وہاں کے گزرے ہیں، تو یہ نمونہ بھی وہاں پر پیدا ہو گیا، یہ نمونہ بھی وہاں پر پیدا ہو گیا، اور جس مکان میں پیدا ہوا تو اسی مکان کو اس کے ماننے والوں نے قبلہ بنا دیا، اب اپنی عبارتوں میں یہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی اب بھی جاری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بیہودہ عقیدہ انہوں نے دیے کہاں سے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ ان کی کتاب بھی بعد میں لکھی گئی ہے، اور مذہب بھی انتہائی جدید ہے، یعنی 19ویں صدی کا یہ مذہب ہے یا 13ویں ہجری کا مذہب ہے، ابھی 14ویں یعنی 15ویں ہجری چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 150 سال پہلے کا یہ مذہب ہے تقریباً، 150-200 سال کا، اور یہ 18ویں صدی عیسوی کا مذہب ہے، تو یہ تو ہے انتہائی متأخر مذہب۔ انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد کس کو بنایا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے ان عقائد وغیرہ کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ مت، برہمیت، زرداشت، مانویت، مزدکیت، یہودیت، عیسائیت، دہریت، روافظ اور فارس کی ماقبل اسلام تہذیب، یعنی اسلام سے پہلے جو فارس میں جو تہذیب تھی اور جو ان کے رسم و رواج تھے، ان تمام چیزوں سے انہوں نے مکس اچار بنا کر اس کو جمع کیا اور اسے اپنا یہ مذہب بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اکثریت تو ان کی ایران میں ہے۔ بھائی اکثر کہاں ہوتے ہیں؟ اکثریت ان کی کہاں رہتی ہے؟ ایران میں۔ کچھ ان میں عراق میں بھی کچھ ان کے لوگ رہتے ہیں، شام میں بھی رہتے ہیں، لبنان میں بھی رہتے ہیں، اور مقبوضہ فلسطین میں بھی ان کے کچھ جگہ رہتے ہیں، یہ جگہ ہیں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یو کے میں بھی یہ لوگ کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں مزید تحقیق کون کون سی کتابوں سے مل سکتی ہے؟ تو ان میں ایک کتاب ہے المذاہب المعاصرہ شیخ عبدالرحمٰن عمیر کی، اور ایک البہائیہ اضواء حقائق، یہ مولانا احسان الٰہی ظہیر، مولانا احسان الٰہی ظہیر جو ہیں یہ اپنے خیالات کے اعتبار سے تو اہل حدیث تھے، لیکن انتہائی معتدل آدمی گزرے ہیں، اور اپنے اکابر کے ساتھ یہ ہمیشہ ساتھ چلے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے بھی پڑھے ہوئے تھے، اور بقیع میں غالباً ان کی قبر ہے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، زخمی کیا گیا تھا، اس کے بعد علاج کے لیے سعودیہ لے گئے، تو وہیں پھر ان کا انتقال ہوا ہے، اور باقی میں ان کی قبر ہے۔ اچھے علماء میں سے ہیں، ان کی کتابیں واقعی روافظ وغیرہ کے بارے میں، بہائیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں، عربی اردو وغیرہ ہر زبان میں ہیں، اور صاحب قلم بھی تھے اور صاحب لسان بھی تھے، خطیب بھی اچھے تھے اور تحریر بھی ان کی بہت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے البابیون والبہائیون ماضیہم وحاضرہم عبدالرحمن الحسین، ایک اور کتاب ہے البہائیہ عقیدتہا وتاریخہا عبدالرحمن الوکیل، ان کتابوں سے ان کی معلومات مل سکتی ہیں۔